Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Nimekuja tena ukumbini baada ya kimwa kingi kunena nani, ndugu zangu wa Bajuni na Waislamu na wa Kenya popote mulipo. Neno la leo ni amani, ivimbi la kwanza. Kwa hivyo huambia chuveni na amani. Assalamu alaikum, maana habari tuifahamu, ni kuwa amani huchuladhimu kuitaka na live jukumu. Hamu yambo chufahamuni ni maamukithi ya kibajuni, maana huna yambo mwendani ni kwechu kutakiana amani. Kuwa ni yambo bora kuitunga na ive dharura, chusibarikieni ukora amani kwechu ikagura. Kuwa ni yambo muhimu kuitaka ichuladhimu, chusibarikieni udhalimu amani chukaikosesha utamu. Kuwa ni yambo la busara, chusikubalini kuwa majura, chuapingeni ote ya utara amani kwechu ive bora. Huwakumbusa wakati huu chuyeo hauketi, amani chukito idhibiti, haitafalia kichu laiti. Huu wakati huu ya ukapicha, isi chubikanapo dhicha, huchudhuru machacha, chusive na imoya la kulipacha. Chuvapo na amani hupicha kwa makini, amalithikapo debeni hukosa kutamani. Ni wakati wa uchaguthi, uchuechea ubumbuadhi, chukachecha na kuiyudhi, kubikania upudhi. Ni wakati wa uamudhi kuamua si uchokodhi, amani chuipe ni hadhi, usichuhadae upudhi. Kama kura ni mahaba tapo, basi penda kule upendapo, nami ni hata huku nilipo, chusidhiviliane upepo. Kama uchaguthi ni ushindani, na uwe kama mpira uvandani, uamudhi uwe mabao golini, umalivike kwa amani. Kama ni kuhusu sera, chuchagueni ya ubora, bila vicha wala hasira, amani ibaki kuvasura. Na kama uchaguthi ni mtedho, basi na ukachaliwe midodo, mana komwe ndudhangu sitedho kwenye amani, hai machachido. Na uwe utakavokuwa na usichuvele iliva, mana kuhasirika huvava amani na isifanywe nguva. Vangi vangabikania, vavili kichi havataketia, ashindao ni mmoya, lisikose hili kuchuelea. Avavo mambo na ave, ela vatukivu chusive, akuchecha na avave amani kwechu ivive. Kupingana sivicha, tafauti si machacha, ajaliwawa kipacha, kutojaliwe sive kucha. Chufanyeni siasa kwa amani, vicha katu chusithi kubalini, ashindao akiketi kichini, aeche maendeleo mijini. Hachuna wakati wa kuchecha, wala hadhina faida dhicha. Chua takao kwechu kwa pacha, nindi ya bora chukiripicha. Nado ni umoya kusamini, uaminifu uwe midhani, ubagudhi usiveko miini, na kupendeza kwechu amani. Ukweli chukiambiana, isive sababu wa kukosana. Urongo ukiva na maana, basi amani ukosekana. Kunena ukweli mfaradhi, bure hili lisichudhi. Uweke wapo kidhividhi, huwa amani haipendezi. Ukweli chusi ucheni, ukinenwa, chusi checheni. Ungavava chukubalini ndiyo ipachikane amani. Urongo chupingeni bila kuchecha vendani. Ungava tamu chueleweni, uchukimbidhia amani. Hii ni dunia mikao, hata dini pia inao. Chuveni na mazingatio, amani chupe chulio. Chusi hadaweni vongwana, chukadhikaribisha lana. Chusichecheni kuhasiriana kwa upudhi usana maana. Siasa ni mtedo nchafu, urongo hufanya maarufu, lakini chuveni wa sharafu amani pacho tukufu. Walo kuwa kule, vaye huku. Walo veko huku, vagaudhi dhabuku. Huparia mbena ni makuku pili, uisitie tini ya nkuku. Huu unafiki wa siasa chuvoni, kama huvona isi uchechea nini. Chungivye dhishindoni, hachuna makini, huvambia la muhimu. Na ive kwa amani. Tuambia neni ya kuambiana bila dhicha, wala kutukiana. Siasa ni mtedho wa kuhadaana, amani maishani atakikana. Wana siasa kwechu huya, iminawe huishi pamoya. Itavokuwa ataka kuzingatia amani pache kubakia. Siasa jamani hachu ya idhovea. Kila nyaka mitanu japo huchuia. Huko saibasi kuchuelea amani ikachukimbidhia. Chusiveni vainga, ikafungwa amara nanga. Achuki chukia pinga, amani kwechu itajenga. Na chuveni verevu, chusifanywe vapumbavu, adhicha akiva maovu, amani itaecho chulivu. Na chuveni mato, livone mbali ito, utukivu ni koto, amani na ive masito. Siasa bila chuki hukimbiza dhiki, macheso asoka ataki huva wa amani shabiki. Siasa bila adhicha hukalidha mbali machacha, chuki hata kuchecha, amani sifa itapacha. Chupendapo chupendeni na kampeni chufanyeni, debeni kura chukabikeni lakini pachikane amani. Vene masilahi andamani kama ndilo muhimu vendani, na sapochi pia kapeni lakini ipachikane amani. Valo fadhiliwa jamani, vave hukumbuka isani, na vafanye dhavo kampeni lakini ipachikane amani. Vene kuramba rambani sahani dhichomboeni, na dhijaa dhichafuneni lakini ipachikane amani. Na vatakia uchaguzi mwema, ufanyike uishe kwa salama, maishani chupa cheudhima, kuishi kwa amani ni nema. Siasa bila chuki ni kubarikia amani, siasa bila adhicha ni kuichambua amani. Assalamu alaikum.